małe noski. Aromactive. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 9 stycznia. Jest 23. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Sejm uchwalił ustawę o 13 emeryturze. Przyjął też inną, podwyższającą emerytury i renty. Gołoleć na południowo-wschodnich krańcach Polski. Obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia o marznących opadach deszczu. Drogi mogą być śliskie. Wcześniej Amerykanie, teraz premier Kanady i władze w Londynie sugerują, że irańska rakieta mogła trafić ukraińskiego Boeinga. Teheran zaprzecza. O co najmniej 70 zł brutto wzrosną od marca emerytury i renty. Najniższe wyniosą 1200 zł brutto. Tak przewiduje nowelizacja ustawy, którą po południu uchwalił Sejm. Według innej ustawy, także przyjętej dziś przez posłów, emeryci i renciści każdego roku będą dostawać dodatkowe świadczenie. Większość trzynastek zostanie wypłacona w kwietniu. Otrzyma je ponad 9 800 000 osób, mówiła w Sejmie Teresa Wargocka z PiS-u. Ze wszystkich systemów ubezpieczenia, czy to są emerytury, renty powszechne, czy mundurowe, czy świadczenia kompensacyjne, czy świadczenia przedemerytalne dla wszystkich. Ustawę poparła większość opozycji, choć część miała do niej zastrzeżenia, jak na przykład Marzena Okła-Drewnowicz z Koalicji Obywatelskiej. Finansowanie dodatkowego świadczenia z Funduszu Solidarnościowego Wsparcia Osób Niepełnosprawnych jest skandalem. Tego emeryci i renciści na pewno nie chcą. W poprzedniej poprawce prosiliśmy Państwa, zmieńcie to źródło finansowania. Sejm znowelizował też ustawę abonamentową, która umożliwia zrekompensowanie mediom publicznym strat z wpływów z abonamentu. Ślisko, niebezpiecznie może być nocą na drogach południa Małopolski i Podkarpacia. Dla tych regionów wydano ostrzeżenia przed marznącymi opadami, mówi Jakub Gawron z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia o marznących opadach deszczu dla obszarów podgórskich Beskidu Niskiego i Bieszczadów. Ostrzeżenie zostało wydane przede wszystkim ze względu na długość trwania zjawiska. Marznący deszcz powodujący gołoleć może padać do rana. Premier Kanady Justin Trudeau mówi, że samolot pasażerski ukraińskich linii lotniczych prawdopodobnie został zestrzelony przez Iran. Maszyna rozbiła się wczoraj tuż po starcie z Teheranu. Zginęło 176 osób, w tym 63 obywateli Kanady. Mamy materiały wywiadowcze z wielu źródeł, w tym od naszego wywiadu i sojuszników, że samolot został zestrzelony przez irańską rakietę ziemia-powietrze. Niewykluczone, że było to przypadkowe zestrzelenie. To pokazuje, że potrzebne jest dokładne śledztwo w tej sprawie. Londyn potwierdza, ukraiński samolot mógł zostać zniszczony przez irańską rakietę. Wcześniej to samo mówili Amerykanie. Iran odpiera oskarżenia. O reakcji w Teheranie Wojciech Cegielski. Szef Irańskiego Stowarzyszenia Lotnictwa Cywilnego Ali Abezadeh twierdzi, że zarzuty Amerykanów są nielogiczne. To jest fizycznie niemożliwe, mówił urzędnik w rozmowie z irańskimi dziennikarzami. Wcześniej miejscowi eksperci informowali, że według ich wstępnych ustaleń samolot krótko po starcie wykonał nieoczekiwany skręt w prawo, chcąc zawrócić na lotnisko. Pilot nie nadał jednak sygnału alarmowego, a według świadków maszyna miała palić się w locie. Ukraina wysłała do Iranu swoich własnych śledczych. Wiadomo jednak, że dochodzenie może być utrudnione. Nie jest pewne, czy będzie dało się odczytać dane z czarnych skrzynek. Dodatkowo, wskutek konfliktu między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, władze w Teheranie nie chcą dopuścić do śledztwa ekspertów z amerykańskiego koncernu Boeing. Udział producenta maszyny nie jest co prawda obowiązkiem prawnym, ale w przeważającej większości przypadków producent pomaga w dochodzeniu przyczyn katastrof. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Jest zielone światło dla Brexitu. Brytyjscy posłowie ostatecznie poparli projekt ustawy pozwalającej na wyjście z Unii na podstawie umowy wynegocjowanej przez Theresa May i zmodyfikowanej przez Borisa Johnsona. Zagłosowało 330 posłów, przeciw było 231. Po grudniowym zwycięstwie wyborczym konserwatystów głosowanie było formalnością. Teraz ustawa trafi do Izby Lordów. Zjednoczone Królestwo opuści Unię z końcem miesiąca. Wtedy też rozpocznie się niemal roczny okres przejściowy oraz druga, bardziej skomplikowana faza negocjacji z Unią, tym razem dotycząca przyszłych stosunków między Londynem a Wspólnotą. To był Serwis Trójki. W studiu jest już Krzysztof Łoniewski i czas na najświeższe informacje ze świata sportu. Brawa dla naszych siatkarek. 3-1 pokonały notowane wyżej Holenderki i zapewniły sobie miejsce w półfinale turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Wygrana po lekce cenniejsza, że odniesiona na terenie rywalek, w Apeldoorn konkretnie. Tak to spotkanie podsumowała Joanna Wołosz w rozmowie dla TVP Sport.

Jak mi to w głowę weszło raz, tak już spokoju nie dawało, bo od tej chwili cały czas wciąż się z problemem tym stykałem. Tatuś na poczcie dzień i noc powtarzał listu wrząt stemplując, żebym ja kiedyś mógł robić to, na co naprawdę zasługuję, a tutaj tylko stempluj, stempluj polecony. Ten refren nie opuszczał mnie, aż kiedy przyszło iść do szkoły. Zdumiony zobaczyłem, że tak sądzą wszyscy dookoła. Wzdychałem więc nie raz, nie sto, kiedy mi belfer solił dwuje, żebym ja kiedyś mógł robić to, na co naprawdę zasługuje. A już najgorzej to tych słówków nie lubię, bo to spuszczam jeden, to dwa w rozumie, to ach. Żeniłem się z refrenem tym, on w pracy główną był osłodą. Marzenia snuły się jak dym, aż przyszło, że umarłem młodo. Grabarz na koźle wołał wion i mruczał trumnę zakopując, żebym ja kiedyś mógł robić to, na co naprawdę zasługuję, a tutaj trumna ciężka, łopata znowu sztępa. Jak to się stało, nie wiem sam, dość, że przebywszy długą drogę, dostałem się do raju bram. I ktoś mi wskazał Pana Boga i westchnął wtedy dobry Bóg, rząd grzechów długi mój sumując, żebym ja kiedyś mógł robić to, na co naprawdę zasługuję, a tutaj tylko Znali pewnie Państwo głos Piotra Machalicy. Odtwarzaliśmy w audycji Gitarą i Piórem kiedyś taką płytę Młynarski w Ateneum. A to jest płyta, która nosi tytuł Ateneum, gra Młynarskiego, dwupłytowy album będący zapisem naprawdę takiego wyjątkowego koncertu, który odbył się w marcu 2018 roku, kiedy jedna ze scen w Teatrze Ateneum otrzymała imię Wojciecha Młynarskiego i wtedy się naprawdę zebrała taka śmietanka osób też, które na co dzień nie śpiewają albo śpiewają bardzo, bardzo rzadko. Bardzo to był dobry koncert, byłam na nim. No ale wszystkie mają związki z Wojciechem Młynarskim i z Ateneum. Częściowo. Tak. I ta płyta to jest taki dokument, po prostu rzeczywiście taki rzetelny zapis tego koncertu. Nie wiem, jak się jej słucha tak w całości, bo ja po prostu mam wspomnienie tego koncertu bardzo żywe i to był świetny koncert i tę płytę traktuję właśnie tak, bardzo dokumentalnie. No to jest album, do którego będziemy wracać. Teraz u nas wiadomości. Serwis koncertowy audycji Gitarą i Piórem oraz portalu strefapiosenki.pl. Jutro, w piątek, 10 stycznia w Rzeszowie, a dokładnie w Teatrze Maska, podwójny koncert piosenki autorskiej. Swoje utwory zaśpiewają w nim doskonale Państwu znana Basia Stępniak-Wilk i Grzegorz Grunwald, którego twórczość także w audycji Gitarą i Piórem prezentowaliśmy. Koncert organizuje Stowarzyszenie Poetycki Rzeszów, a początek zaplanowano na 18. Słodkie minki, pogodynki pewne zna, że bim bom, bim bam, że na śnieg się ma. Pod pierzynki oziminki pójdą spać, by bim bom, bim bam, słodko szumieć sna. 11 stycznia w sobotę w Keja Pubie w Łodzi odbędzie się koncert urodzinowy Łukasza Nowaka, założyciela zespołu Caryna, autora piosenek, gitarzysty. Obok Caryny w prezencie będą goście, a wśród nich m.in. Tomek Lewandowski, zespół Oreada, Gabi Gunia czy Horacy Chrząstek. Koncert rozpocznie się o 20:00. Dałeś mi, panie, kiedyś dom i ogrom gwiazd nad jego dachem. I dzięki ci, panie, to ten dom zawsze mnie bronił przed światem. Artyści Piwnicy pod Baranami w niedzielę 12 stycznia swoje kolędy zaśpiewają w Warszawie. Koncert, na który wstęp jest wolny, odbędzie się w kościele Matki Bożej Królowej Aniołów. Początek o 16:00. Natomiast w poniedziałek 13 stycznia w ramach cyklu Poczet Artystów Piwnicznych Ewa Wnukowa opowie o Wandzie Warskiej, Andrzeju Kurlewiczu i o sobie. To spotkanie odbędzie się w krakowskim Forum Kultury, początek o 19:00. Tańczą świeczki w srebrnych lichtarzach, świetla śniowe rozpuścił włosy. Wszędzie pokój już nigdzie zdarze, dzieci chwili grają gwiazdy. Więcej o tym, co słychać w kręgu pióra i gitary w serwisie strefapiosenki.pl. A wiadomości przygotowała i przedstawiła Teresa Drozda. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Pierwsze wiadomości w nowym roku. GIP@polskieradio.pl to jest adres elektroniczny do Państwa dyspozycji audycji gitarą i piórem. No a teraz, odwołując się do Państwa wspomnień częściowo, przeniesiemy się do Wrocławia. Trójka i wydawnictwo Znak przedstawiają. Marek Krajewski, Mok, Golem. Czyta Olaf Lubaszenko. Muzyka Łukasz Borowiecki. No, niektórym z Państwa pewnie ten sygnał wbił się w pamięć, tak jak nam, pracującym z Baszką nad tą najnowszą książką Marka Krajewskiego, którą Trójka nadawała, a no oczywiście, jak Państwo pamiętają, akcja książki toczy się we Wrocławiu. No gdzieżby indziej. A we Wrocławiu była również Teresa Drozda. Tak, to było pod koniec września, bo wtedy w Teatrze Muzycznym Kapitol we Wrocławiu odbyła się premiera takiego spektaklu, który nosi tytuł Mok, czarna burleska i który też jest zainspirowany oczywiście postacią Moka i powieściami Marka Krajewskiego, ale wszystkimi, to jest najciekawsze w tym spektaklu, no, to że było się mieszają różne wątki, tak? Różne postaci. Tak, to było niezwykłe zupełnie widowisko, jestem pod jego wielkim wrażeniem, ale też oczywiście przy tej okazji spotkałam się z Konradem Imielą, który to ten fantastyczny musical, tę burleskę wyreżyserował. No a ponieważ rozmawiałam z nim nie tylko o Moku, więc teraz wrócimy. No tak. Czy też sięgniemy po tę rozmowę, bo jeszcze jej nie nadawaliśmy. Wszystko się za chwilę samo wyjaśni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W archiwum policyjnym przy Noje grał Pęsztrasę. Znalazłem na podłodze zdjęcie, skądś wypadło. Rodzina przy kolacji, matka podaje zupę, a ojciec kłęby dymu wypuszcza wolno z fajki. Jakieś małe dzieci też jedzą te kolacje. To krupnik na wędzące się w takim domu jadło. Wszystko jest naprawdę i nie ma żadnych złudzeń, choć oglądałem to jak naiwną scenę z bajki. to była, co się nam bardzo rzadko zdarza, piosenka z tego spektaklu, o którym Państwu opowiadamy, czyli z czarnej burleski Mok z Teatru Muzycznego Kapitol we Wrocławiu. Konrad Imiela, reżyser tego spektaklu, ale także dyrektor tego teatru, jest Państwa i moim gościem. Nie wiem, czy więcej o tym Moku chciałabym, żebyśmy opowiadali. No, ja powtórzę tylko, że jestem pod wielkim wrażeniem tego spektaklu i że wszystkich, którzy mają w sobie te odrobinę szaleństwa, żeby z Warszawy, Radomia, Płocka czy jakiegokolwiek innego miasta ruszyć gdzieś w Polskę, no właśnie z takiego kulturalnego, artystycznego powodu, to bardzo namawiam, żeby to był ten pretekst, żeby ten Mok był tym waszym pretekstem do tego, żeby przyjechać do Wrocławia, a przy okazji zobaczyć sobie naprawdę piękne miasto i mural Marka Krajewskiego, który ja też przy okazji wizyty tutaj we Wrocławiu zobaczyłam, do tego wszystkiego namawiam. Można jeszcze mieć takie szczęście, że się na ulicy spotka noblistkę. Na przykład. No więc właśnie, więc tych pretekstów, żeby się do Wrocławia wybrać, jest trochę, ale mówiliśmy o tym, powiedziałeś o tym bardzo wyraźnie, że ten spektakl powstawał trochę w cieniu śmierci Romana Kołakowskiego, a też zupełnie niedawno odszedł Przemek Paśko, który także przez całe lata był związany tutaj z Teatrem Kapitol, czyli dwie takie no, bardzo ważne i bardzo związane z tym twoim teatrem śmierci, a dla mnie też ważni ludzie właśnie z tego powodu, że zajmowali się tym, czym się zajmowali, czyli piosenką, piosenką artystyczną, piosenką literacką, więc tak, no chciałam cię zapytać o nich obu, to znaczy i o Romana Kołakowskiego i o Przemka Paśkę. Wiesz, kiedy myślę o Romanie Kołakowskim, to mam takie dwa wspomnienia, które mi gdzieś tego Romana w mojej głowie budują. Pierwsze to są czasy moich studiów, kiedy Roman z ówczesną swoją żoną Ewą Gil Kołakowską mieszkali w pięknej dzielnicy na Krzykach. Wiesz, myśmy byli młodymi studentami i ja wtedy w 1994 roku po raz pierwszy byłem laureatem konkursu aktorskiej interpretacji piosenki na przeglądzie piosenki aktorskiej. Dostałem wyróżnienie. I Roman wtedy do mnie podszedł z Ewą właśnie i mówi: słuchaj, bardzo nam się podobało twoje wykonanie, może byś do nas w sobotę wpadł. Wieczorem mamy takie spotkanie ze znajomymi. I przyszedłem tam z Markiem Kocotem, moim przyjacielem, z którym mieszkaliśmy razem na studiach, też studentem wtedy Wydziału Aktorskiego. I już od tej soboty byliśmy u nich co sobotę, bo wtedy Kołakowscy organizowali takie sobotnie wieczory u nich w domu, gdzie faktycznie spotykało się to całe środowisko wrocławskie. Tam powstało tyle piosenek, tyle pomysłów na spektakle, na rozmaite jakieś projekty artystyczne. Wiesz, siedzieliśmy tam, był Wojtek Kościelniak, był Robert Gonera, ale też ludzie ze świata i sztuk plastycznych. Tam się zrodził pomysł na mój recital Rybi Puzon z piosenkami Toma Waitsa. Tam się zrodził pomysł na galę przeglądu piosenki aktorskiej z piosenkami Stanisława Staszewskiego. Bo powiedzmy że też, że Roman Kołakowski przez wiele lat był dyrektorem artystycznym przeglądu piosenki aktorskiej we Wrocławiu. On kreował przez wiele lat ten przegląd. Tak, i wpływ tamtych spotkań na to, co się działo w tej sferze piosenki, teatru, muzyki we Wrocławiu był ogromny, więc to jest jedno wspomnienie, natomiast mój pierwszy kontakt z twórczością Romana Kołakowskiego był taki, że kiedy mieszkałem jeszcze w Starachowicach, w moim rodzinnym mieście, byłem harcerzem 111 artystycznej drużyny harcerskiej i to było w liceum i mieliśmy harcówkę. A wiadomo, licealne czasy, no to są pierwsze jakieś gorące, romantyczne miłości, wiesz. I do tej harcówki trochę uciekało się z lekcji. I pamiętam, byłem wtedy jakoś euforycznie, skrajnie zakochany w Edycie. I umówiłem się z nią w harcówce na randkę. Spotkaliśmy się tam, całowaliśmy się. Włączyłem pierwszą płytę, która leżała i była to Przypowieść błękitna Romana Kołakowskiego. Towarzyszyły nam w tej romantycznej scenie piosenki Romka z jego takiej no, dosyć ważnej płyty z tamtych czasów. Mm. patrzysz na tamten las, jak skrywa się we mgle. Czy on się boi nas? Kto wie, kto wie, kto wie? Hej, spójrz na białą mgłę, jak tuli głogu krzak. Czy za nas wstydzi się? Czy tak, czy tak, czy tak? Na ptaka w locie spójrz, spojrzeniem nagłym znacz. Powiędłe płatki róż. I płacz, i płacz, i płacz. A potem swoje łzy, jak czarne perły zbierz i napisz także ty. Choć jeden mądry wiersz. Natomiast oczywiście mieliśmy z Romanem bardzo, bardzo różne okresy naszej znajomości, bo też potrafiliśmy się tak pokłócić na parę lat, ale ten ostatni czas, kiedy pracowaliśmy wspólnie nad Mokiem, ja się bardzo cieszyłem z tego, że odnaleźliśmy się we dwóch w pracy zupełnie na nowo. Nie? Też w takiej bardzo twórczej pracy, tak, bo, tak. Bo takiej, w której naprawdę kreowaliście zupełnie nowy świat. Tak, bardzo ta praca nam fajnie szła i ilekroć teraz oglądam Moka, Czarną Burleskę, to chyba nie ma spektaklu czy próby, kiedy bym jakoś tam tego Romka nie wspominał, bo słyszę jego teksty. W spektaklu jest ostatnia piosenka, którą napisał. Bardzo się też cieszę, że piosenki w spektaklu są w takim kształcie, jaki zaakceptował ostatecznie Roman, że nie jestem postawiony w dziwnej sytuacji, że musisz poprawiać że coś albo dopisywać. Wersje, z której on nie był zadowolony. To są takie ostateczne wersje tych piosenek. Roman dla kultury we Wrocławiu był bardzo ważną postacią. Myślę, że to, co było najważniejsze w tych jego edycjach PPA, to było otwarcie festiwalu na świat, na zagranicę. Bo to dzięki niemu tutaj się pojawił zespół Tiger Lilies, dzięki niemu się pojawił Nick Cave, Diamanda Galas i tak dalej. Izzy Suchy z Pragi i jego Teatr Semafor, to ja muszę, wiesz, swój grosik do tego wrzucić. Tak, ale to oczywiście zbiegło się z takim, wiesz, no, otwarciem granic trochę, natomiast Roman miał bardzo dobrego nosa takiego artystycznego do tych... Ale też trzeba było wiedzieć, że tacy artyści są. To nie były jeszcze czasy galopującego internetu, tak jak dzisiaj. Mówisz o wkładzie w kulturę Wrocławia, ale my trzeba też powiedzieć, że to jest ogromny wkład w ogóle po prostu w polską kulturę. Przykłady choćby właśnie Waitsa czy Cave'a. No więc właśnie. Przewrotu widmo znów nawiedza kraj. Przewraca nam się w głowach niby zdrowych. Zapragnął szatan piekło zmienić w raj dla starych diabłów i pokoleń nowych. A jeden czart przy kotle numer 6, co rajskim był agentem już od dawna, szyfrogram wysłał, oto jego treść. Zabawa w raj piekielnie jest zabawna. Właściwie wszyscy tylko dobra chcą. Ku pięknu dąży każda kreatura, więc zlikwidować czas placówkę mą. Już niepotrzebna w piekle agentura. A szatan obciął ogon, wyrwał kły i z takim odmienionym wizerunkiem przemawiał w radiu, ocierając łzy, że tylko raj dla piekieł jest ratunkiem. Rozległo w piekle się hip, hip, hura. Niech wspólny cel uświęci wspólną pracę. W społecznym czynie każdy diabeł ma po 7 grzechów głównych dać na tacę. Do boju wzywał trąb piekielnych dźwięk. wygramy tę batalię, Boże drogi! Grzeszników w piekle nie opuszczał lęk, aniołom w raju wyrastały rogi. Do piekła szły, co rajem było już, ku światłu wiodła ciemna droga w błocie, a szatan szydził z nieśmiertelnych dusz, bezwarunkowo wróci do żywocie. Czy szatan był kretynem? Raczej nie, choć z tajnych akt i kretyn coś wygrzebie. I diabły, i anioły bały się, na wszystkich miał papiery oprócz siebie. Tak kraj się zmienił w pomyleńców dom, gdzie nawet diabły czuły się jak w matni. Podniosły bunt, a on porzucił tron i zaklął szpetnie chyba raz ostatni. Na ziemię uciekł, nie wie nikt kim jest, stosuje jednak wciąż sposoby stare, wymusza skomląc litościwy gest. W kościelnej kruchcie złóżcie mi ofiarę. Jakiemu Bogu służy? Czort go wie! Za kogo się podszywa w naszym kraju? Tak łatwo raj zamienia w piekło się, a szatan w piekle może żyć jak w raju. A szatan w piekle może żyć jak w raju. A szatan w piekle można żyć. Ja jako wykonawca też tych tekstów Romka kiedyś zauważyłem coś takiego, że teksty Romana mi najszybciej wchodzą do głowy. Po prostu, nie wiem, zaśpiewam tę piosenkę dwa razy i już ją znam na pamięć niemalże. I tak sobie kiedyś pomyślałem, czy to nie jest tak, że jak jest dobry tekst, to szybko do głowy wchodzi. Jak jest dobrze napisany, a jak coś jest pod włos, wiesz, jakoś coś tam się nie klei, to też nasz mózg się trochę przed tym broni. I Romana teksty najszybciej mi wchodziły do głowy. Wśród wysokich topoli i dębów stał bielony dwór państwa Zarębów, co od dawna się szczycą pokrewieństwem z Soplicą, czym też chlubi się gmina Ostrzębów. Pani Zofia, kobitka niczego, siostrzenica prawnuczki sędziego, do ogródka pędziła i na grządkach sadziła barwne kwiatki dla swego ślubnego. Aksamitki, nasturcje, begonie, cynie, fuksje, lobelie, pelargonie, rezedy, celozje, słowem kwiatki z polskiej rabatki. Pan Tadeusz zaś wyznam w sekrecie, szanowana persona w powiecie, lubił był z karafeczki łyknąć deryniuweczki, by mieć świeżą opinię o świecie. Po ćwiarteczce już koncept miał rzadki, mawiać zwykł do swej żony, mężatki. Może pan na łzy rosić, ogrodnictwa mam dosyć, niech mnie Zośka nie prosi o kwiatki. Aksamitki, nasturcje, begonie, cynie, fuksje, lobelie, pelargonie, rezedy, celozje, słowem kwiatki z polskiej rabatki. Pani Zofia rumieńcem pałała, lub stawała się wprost jak śnieg biała. Utrapienie z tym chłopem ostrzębowskim świeżopem pewnie gmina go cała nazwała. Sprzeczka trwała najwyżej pół chwili, potem w oczy znów sobie patrzyli. Aż do dziś w Ostrzębowie mówią, jak Zarębowie pięknie żyli i kwiatki sadzili. Aksamitki, nasturcje, begonie, cynie, fuksje, lobelie, pelargonie, rezedy, celozje, słowem kwiatki z polskiej rabatki. Słyszę, jak z państwa ktoś zapytuje, czemu wierszyk naiwny rymuje? Zamiast walczyć o sprawę, sławie ziemi uprawę i na wieszczów się wciąż powołuje. Proste jest rozwiązanie zagadki, by ocalić nadziei ostatki. Niby sobie amuzom, lecz na przekór łobuzom grzecznie śpiewam, iż piękne są kwiatki. aksamitki, nasturcje, begonie, synie, fuksje, lobelie, pelargonie, rezedy, celozje, słowem kwiatki z polskiej rabatki. Aksamitki, nasturcje, begonie, synie, fuksje, lobelie, pelargonie, rezedy, celozje, słowem kwiatki z polskiej rabatki. No to teraz jeszcze Przemek Paśko. To jest mniej znana postać. To był człowiek, który bardzo późno objawił się też jako artysta. On sobie na to bycie artystą dopiero po jakimś czasie pozwolił. Nagrał z zespołem Paśko i co to dwie płyty autorskich absolutnie piosenek. No i miał naprawdę, myślę, też grono no, takich bardzo wiernych fanów i kibiców. Przemek Paśko był moim przyjacielem. Jednym z najbliższych moich przyjaciół. Poznaliśmy się w takich okolicznościach, że w latach 90., przełom 89-90 i kilka lat później, kiedy nagle wszyscy robili biznes, wiesz, te młode biznesy, młode jakieś firmy rosnące jak grzyby pod deszczu i we Wrocławiu działało bardzo fajne miejsce. To był Piano Bar Casablanca, prowadzony przez Wiktora Maciejczyka, takiego pana, który uwielbiał artystów i chciał bardzo stworzyć takie miejsce też, które będzie przyjazne artystom, ale też zgromadzi te najistotniejsze osoby z tego świata biznesu. I faktycznie tam byli wszyscy. Dzisiaj właściciele wielkich konsorcjów, firm z tamtych czasów, wszyscy wspominają Casablancę. I zaprosił nas, wtedy to byłem ja, Mariusz Kilian, Adaś Cyfka, Kinga Price, młodzi aktorzy, wtedy z Teatru Polskiego, z Teatru K2, był taki mały teatr na ulicy Kuźniczej. No tam Ballady Morderców przecież, tak, prawda? Tak, Kinga tak. Price, nie pamiętam z kim ona to śpiewała. Z Mariuszem Drężkiem, tak. No żebyśmy po godzinach, w weekendy, występowali na takiej mikroskopijnej scence tam na piętrze. I tam robiliśmy nasze przedsięwzięcia kolejne, nasze takie rozrywkowe programy. Wiktor wymyślał tytuły i to były takie, długo myślał i na przykład przynosił, mówi, panie Konradzie, mam tytuł, stare, nowe, najnowsze. No panie Wiktorze, no wspaniałe. Więc to były stare, nowe, najnowsze, zapomniane przeboje, miłość niejedno ma imię. Takie graliśmy tam koncerty. No i ci biznesmeni zaczęli nas zapraszać na swoje jakieś imprezy firmowe. Przemek Paśko był wtedy szefem, właścicielem dużej hurtowni farmaceutycznej. No i zaczęliśmy występować na tych imprezach dla jego klientów, na otwarciu nowych filii, wiesz. No ale poznaliśmy się dobrze i się okazywało, że po tych wszystkich koncertach, później wieczorami, nam się dalej chce śpiewać, ale z nami śpiewa również Przemek. Bierze gitarę, gra i śpiewamy Grechutę, Sojkę, Turnała, WW, Stachurę, wiesz. No i ta miłość do piosenki bardzo... Tak, bo to łączy, no. Tak, bardzo nas połączyła i zaprzyjaźniliśmy się z Przemkiem, poznały się nasze rodziny. Znaleźliśmy takie fenomenalne miejsce na Kaszubach, gdzie spędziliśmy wakacje w dwie rodziny właśnie 17 lat temu. I od tej pory co roku jeździmy tam na wakacje. I na tych wakacjach też powstają pomysły na spektakle, powstają piosenki i tak dalej. Pamiętam kilka lat temu, kiedy siedzieliśmy z Przemkiem przy ognisku albo nad jeziorem i świtało już. Był przepiękny wschód słońca. No to jest taki czas na takie rozmowy egzystencjalne. Tak zastanawialiśmy się, co po nas zostanie na tym świecie, oprócz naszych dzieci. No i doszliśmy do wniosku, że tak naprawdę twórczość. I Przemek wtedy tak sam dla siebie to odkrył, że no tak, my śpiewamy te piosenki Stachury, Sojki, Grechuty cały czas. Ja już od jakiegoś czasu pisałem piosenki, więc też czasami grałem swoje, no ale Przemek nie. I nagle zaczął pisać po prostu jak opętany, to znaczy piosenkę za piosenką. I wymarzyło mu się, żeby nagrać płytę, żeby też jednym z jego marzeń był występ w studio Osieckiej w Trójce, marzeń, które zrealizował. Więc Przemek zawsze był artystą, tylko on to bardzo ładnie nazwałaś, że pozwolił sobie na bycie artystą. No i zaczęliśmy grywać koncerty i nagle Przemek stał się bardzo ciekawym autorem, wykonawcą. Przemek Paśko, a wcześniej Roman Kołakowski we wspomnieniach Konrada Imielic, z którym rozmawiała Teresa Drozda. Cały czas się łapię na tym, że chciałbym zadzwonić, bo to takie dwa niespodziewane odejścia z zeszłego roku. I przypominam sobie, że już nie można. Za kilka dni minie pierwsza rocznica śmierci Romana Kołakowskiego, bo on zmarł 22 stycznia, a do tych wspomnień Konrada Imieli o Przemku i o Romku pewnie jeszcze wrócimy. No a na dzisiaj to wszystko w audycji Gitarą i Piórem. Dziękujemy Państwu za uwagę. Do usłyszenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kwadrans Leszka Długosza. Dobry wieczór Państwu. Leszek Długosz po cichutku. Zaczynamy, mamy cały kwadrans, więc Więc bez rozbiegów wstępnych, bez nawiązań, powiązań i tak dalej, od razu do dzieła w tym kwadransie. W tym kwadransie zdecydowanie jeszcze na nutę świąteczną, ponieważ usiadłem oto w radiu obok choinki i uświadomiłem sobie, gdyż dotarły do mnie głosy państwa różnorako wyrażane w mailach, telefonach, że nie było nic u mnie z kolędowania, a przecież podobno mienię się kolędnikiem przednim, rozpowszechniam, że gdzie ulica Bracka, tam kolęda Chwacka i tak dalej, itp. Więc kolędnikiem się ogłaszam, co się zowie. I rzeczywiście tak się w tym roku zdarzyło, że stricte kolędowy czas ominął nas do Rymu, ale dlaczego by jeszcze nie pokolędować? W końcu to nie tak odległa jeszcze data. To okres wciąż świąteczny, a ja mam akurat pewne pozycje w swoim zbiorku, o których tylko ja wiem i wiem, że jeśli ja ich państwu nie zaprezentuję, to nikt im tego nie zrobi, bo po prostu nie wie, że one istnieją. Zacznijmy może wtedy od kantyczki małej, to jest taka parę lat temu nagrana przeze mnie kantyczka, piosenka na tę właśnie okazję i z tego powodu i rzeczywiście opatrzona, jak to określam, anielską sopranową wokalizą Elżbiety Towarnickiej. Kantyczka mała, lecz doskonała, z ciszy się z mroku wyłania. Gdzie byś nie kluczył, usłyszysz, wrócisz, znowu u szopy tej staniesz. Co za muzyka, że tak dotyka serca. Gwiazdę i szlak i nadzieję, i gwiazdę i szlak i nadzieję. I gwiazdę i szlak i nadzieję. Snuj się piosneczko, utulaj dziecko, jak śnieżna kula mknij ziemią w bezkresną noc ciemną. Serca dziecinną kołatką przywołaj, zawołaj, tu zaproś raz jeszcze. Lulaj nam, lulaj, piąstki roztulaj, siano niech pachnie jak wiosenne ziele. Moc czarodziejska przy tych jasełkach, że czas nie za późny, że trud nie na próżny, daj wiary, weź gorycz, a wiary, tej wiary daj wiele. W świat jeszcze pełen uniesień, drgnień serca. serce najpierwszych, najszczerszych, co przecież nie kłamią. W swoich zbiorach Boże Narodzeniowych mam ja utwory opusy nie tylko muzyczne, także teksty, fedietony, wiersze, rozmaite refleksje. I teraz chciałbym Państwu zaproponować wiersz, który nazywa się Piosenka. Piosenka na Boże Narodzenie. A do tego utworu chciałbym zaprosić ten fragment muzyczny, to jest fragment z Mesjasza Händla. Niezapomniany Jan Weber, redaktor, nauczyciel, powiedziałbym, nauczyciel Polaków rozumienia i słuchania, słyszenia muzyki. Ten krótki fragment wykonywany w momencie, kiedy już jak gdyby w szopie betlejemskiej zalega cisza, kiedy uciekają pienia, gloria. I jest taka niebiańska chwila błogosławionego zamarcia, pełna słodyczy i niezwykłego uniesienia. To ten fragment, przypominam sobie, jak słuchałem w zachwycie, to mi się potwierdziło, redaktor Weber uznał za jeden z najpiękniejszych fragmentów, jakie w ogóle muzyka wyraża, jaka została napisana. Ja akurat idę na takie windowanie, na takie plasowanie tej muzyki. No a dalej to słuchajmy. Piosenka na Boże Narodzenie. Urastaj mi, powracaj cieniu domu dalekiego. I ty, choinko pod oknem świetlista, łzo czysta skryta u oka dziś mojego. Raduj się, wesel mi się jeszcze dziecinne moje Boże Narodzenie. Po calutkim choćbym szukał świecie, nie wypatrzę gwiazdki tak pierwszej. Nie napotkam pasterzy weselszych. Nie ma już takich zim na ziemi i na firmamencie. Rozpierzchło się przeweseliło ono śliczne w ten czas świętowanie. Łańcuch ludzi, aniołów, pospołu, u stołu. Biel święta na sianie. Urastaj, wspominaj mi się świątecznie cieniu domu pierwszego, mateczniku żywiczny, starodrzewiany. Przez pokoje twe przeszły pokolenia liczne, a żeś sam się rozstąpił, na cichą poszedłeś polanę. Snuj mi się kolędo na dalekich jak już kilometrach. Mrok na polach, ciemne drogi, a w okienku urojonym lśni choinka ustrojona daleko. Urwis mały cięgiem przy niej chodzi, złoconego gwałtem urwać chce orzecha z samego czubeczka na imię mu Leszek. Jeszcze mu nie przeszło. To jeszcze mamy chyba taką chwilę, żebym tak Państwa zaopatrzył na dobre spanie, na tę noc już, taką piosenką kolędową. Zasypiaj cichutko jej tytuł. No i tak oto nam się powspominało, przypomniało, rozrzewniło, jak to przy kolędach. Dziękuję Państwu. Do następnego spotkania. Leszek Długosz. zasypiaj cichutko. W zapachu jedynie jeszcze noc za oknem głucha, jeszcze świtu długo szukać, jeszcze tyle w świecie zim. Tyle jeszcze w świecie zim. Radości iskierko, wśród naszych frasunków obcy ludzkiej zawiłości, jeszcze nie wiesz gdzieś zawitał, co ci świat da w podarunku, co ci świat da w podarunku. Zapraszamy do reklamy.